Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich tabletów i notebooków powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do 11-calowego notebooka Acer z dwurdzeniowym procesorem AMD za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki, zapraszamy na serwis. Dramatyczny bilans powodzi na Bałkanach. Zginęło kilkadziesiąt osób. Polska wyśle do Bośni i Hercegowiny pomoc. Południowo-koreański prezydent rozwiązuje straż przybrzeżną, bo zupełnie zawiodła miesiąc temu, gdy zatonął prom i zginęło prawie 300 osób. Premier u papieża Franciszek przyjmie dziś Donalda Tuska na audiencji. Polscy strażacy obiecują pomoc kolegom z Bośni i Hercegowiny. Powódź na Bałkanach wyrządziła ogromne szkody. Zginęło co najmniej 44 osoby. Rzecznik straży Paweł Frontczak mówił rano w Polskim Radiu, że o pomoc poprosili bośniaccy strażacy. W zakresie ekip ratowniczych wyposażonych w pompy dużej wydajności. Taka pompa gotowa jest wypompować w ciągu jednej minuty 45 tysięcy litrów wody. My zgłosiliśmy deklarację, że gotowi jesteśmy pomóc Bośni i Hercegowinie od środy, wysyłając dwa moduły pompowe z Rzeszowa i Gorzowa Wielkopolskiego. W Polsce po ubiegłotygodniowych ulewach doszło do podtopień w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku. Woda podmyła prawie 3 tysiące budynków. Teraz sytuacja hydrologiczna w kraju poprawia się. Mniej jest stanów alarmowych na rzekach, informuje Paweł Frontczak. Najwięcej tych przekroczeń jest w dalszym ciągu na Wiśle. W 5 przypadkach to dotyczy rzeki Odry. Nie ma opadów, natomiast przede wszystkim koncentrujemy się w dalszym ciągu w 3 województwach, czyli w województwie podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim, na podwyższaniu i umacnianiu wałów. Fala wezbraniowa na Wiśle kieruje się w stronę Lubelszczyzny i Mazowsza. W Tarnobrzegu i Sandomierzu, gdzie dotarła nocą, nie przerwała wałów. Unijno-rosyjskie rozmowy o dostawach gazu przez Ukrainę do Europy. Do Berlina leci komisarz do spraw energii Günther Oettinger na spotkanie z ministrem energetyki Rosji. O szczegółach Beata Płomecka. Te konsultacje mają być przygotowaniem do drugiej rundy negocjacji z udziałem Komisji Europejskiej, Rosji i Ukrainy. Bruksela zaproponowała, by odbyły się one 26 maja i czeka na potwierdzenie tego terminu. Negocjacje mają zagwarantować, że dostawy gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy nie zostaną zakłócone. Moskwa ostrzegła, że mogą one być wstrzymane, jeśli Kijów nie ureguluje wszystkich płatności. W rozwiązanie sporu zaangażowała się Komisja Europejska, mówi jej rzeczniczka Sabine Berger. Pracujemy bardzo ciężko z przedstawicielami obu stron, by znaleźć porozumienie do końca maja. Termin, który Gazprom dał władzom w Kijowie na zapłatę za gaz, upływa 2 czerwca. A Ukraina skarży się na upolitycznienie sporu i zawyżone ceny. Deklaruje, że jest gotowa zapłacić za surowiec, ale po cenach rynkowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Południowo-koreańska straż przybrzeżna zostanie rozwiązana. To konsekwencje katastrofy promu, do której doszło przed miesiącem. Zginęło wówczas prawie 300 osób. Prezydent Korei Południowej w pierwszym od zatonięcia promu przemówieniu stwierdziła, że straż przybrzeżna zawiodła w wypełnianiu swoich podstawowych obowiązków. Gdyby akcja ratunkowa rozpoczęła się niezwłocznie, to przeżyłoby więcej ludzi. Z katastrofy uratowano ponad 170 osób. Wśród tych, którzy przeżyli, była niemal cała załoga. Kapitan promu został aresztowany. Zarzuca mu się m.in. pogwałcenie prawa morskiego. Audiencja za godzinę i kwadrans. Papież Franciszek przyjmie polskiego premiera. Premier Donald Tusk kilka dni temu tłumaczył, że więzi Polski z Kościołem Powszechnym są tak oczywiste, że rzeczą nienaturalną byłoby, gdyby tej części tradycji polskiej wizyty w Rzymie nie wypełnił i nie spotkał się z papieżem. Premier będzie rozmawiał z Franciszkiem m.in. o jego wizycie w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Natomiast po audiencji w Watykanie szef rządu spotka się z premierem Włoch Matteo Renzim. Wczoraj premier wziął udział w uroczystościach 70. rocznicy zdobycia Monte Cassino na polskim cmentarzu wojennym. Wraz z weteranami walki harcerzami oddał hołd żołnierzom 2. Korpusu Polskiego, którzy polegli zdobywając wzgórze i opactwo benedyktynów. Z Rzymu Witold Banach, Polskie Radio. Wiceszefowa SLD proponuje ogólnonarodowy plebiscyt. Polacy mieliby się wypowiedzieć, gdzie miałoby powstać Muzeum Ziem Odzyskanych. To jedna z propozycji sojuszu w programie, z którym idzie do eurowyborów. Joanna Senyszyn, kandydatka SLD na deputowaną, mówiła w Trójce, że większość Polaków chciałaby, by takie muzeum powstało. Teraz wszyscy chcą budować muzeum, skoro PiS ma swoje Muzeum Powstania Warszawskiego, a Tusk II wojny światowej, no to być może jest znaczna część społeczeństwa, tak uważamy, która chciałaby mieć również takie muzeum. Zwłaszcza, że takie muzeum to jest coś pozytywnego. Joanna Senyszyn mówiła, że nie ma pomysłu, gdzie takie muzeum miałoby powstać. O tym jej zdaniem powinni zdecydować Polacy, na przykład w referendum. Ona sama, jak przyznawała, raczej nie lubi muzeów historycznych. Ja akurat, mimo że jestem w wieku, kiedy to się mówi z tyłu liceum, z przodu muzeum, to nie jestem taką wielką miłośniczką muzeów. Czyli pani nie potrzebuje muzeum ziem zachodnich? Ja osobiście nie. Wolę sobie oglądać rzeźby. Według Joanny Senyszyn pomysł stworzenia Muzeum Ziem Odzyskanych to nie jest kiełbasa wyborcza. Jak mówiła, zawsze jesteśmy przed jakimiś wyborami i tak myśląc nie można byłoby zgłaszać żadnych projektów. To był Serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Tak miało być i tak było w turnieju eliminacji Mistrzostw Europy Siatkarzy. Plan wykonany. Zespoły od nas słabsze, co było widać. Postawiliśmy kropkę nad i, to na czym nam najbardziej zależało. Udowodniliśmy swoją wyższość. Teraz jedziemy do Słowenii po prostu dokończyć dzieła. Mówił Marcin Możdżonek. Siatkarki też wygrały swoje 3 mecze i teraz obie nasze drużyny czekają jeszcze turnieje rewanżowe. 3 kolejki do końca sezonu, 8 punktów przewagi w tabeli. Tak jest natomiast w T-Mobile Ekstraklasie. Po zwycięstwie 3-2 nad Górnikiem Zabrze, Legia Warszawa powiększyła przewagę nad Lechem Poznań i mistrzowski tytuł ma już na wyciągnięcie ręki. Z drugiej strony tabeli dramat przeżywa Zagłębie Lubin, które przegrało 1-2 z Krakowią. Jest na przedostatnim miejscu z taką samą liczbą punktów jak Widzew Łódź. Dziś zagrają jeszcze Ruch z Wisłą. A w finałach piłkarzy ręcznych horror w drugim meczu. Vive Targi Kielce wygrało ostatecznie z Wisłą Orlen Płock 38-36, ale dopiero po dogrywce. Kolejny mecz w Płocku i nie wszystko jest już przesądzone, twierdzi Grzegorz Tkaczyk. Jestem tutaj 3 rok w Kielcach, to jest mój 3 sezon. Wydaje mi się, że rywalizacja w tym roku z zespołem z Płocka jest najtrudniejsza. Koszykarze dopiero czekają na swój finał, ale PGE Turów Zgorzelec zrobiło kolejny krok w jego stronę. Po raz drugi pokonało Rosę Radom, tym razem 103-91 i w serii prowadzi już 2-0. W drugim półfinale Stelmet Zielona Góra remisuje z Treflem Sopot 1-1. W NBA niespodzianka. Indiana Pacers, która dotąd spisywała się przeciętnie w playoffach, ograła w pierwszym meczu finału konferencji wschodniej mistrzów NBA Miami Heat. Teraz jednak Indiana, w przeciwieństwie do tego, co było w 2 poprzednich seriach, rozpoczęła od wygranej. Zdecydowała o tym m.in. słaba skuteczność Miami w rzutach za 3 punkty, z czym zgodził się w rozmowie z dziennikarzami LeBron James. W całym spotkaniu popełniliśmy zbyt dużo błędów, ale w tym elemencie gry szczególnie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko to wszystko poprawić w następnym pojedynku. Podkreślał James. Dziś początek zachodniego finału, w którym Oklahoma zmierzy się San Antonio Spurs. Z Chicago Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze niestety smutna wiadomość. W wieku 79 lat zmarł wybitny nasz bokser Zbigniew Pietrzykowski. Był 3-krotnym medalistą olimpijskim. 2 razy zdobył brąz, raz srebro. W finale walcząc w 1960 roku w Rzymie ze słynnym Kaziusem Klejem, czyli późniejszym Muhammadem Alim. It's August 18, 1960. Cassius Clay of the United States takes on Ziggy Pietrzykowski of Poland in the finals of the Olympic Light Heavyweight Boxing Championship in Rome. Poniedziałek słoneczny, tylko miejscami na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Więcej chmur. Po południu może pokropić i zagrzmieć. Najchłodniej na Pomorzu i Wybrzeżu, 17-19 stopni. W pozostałych regionach cieplej. Od 20 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 30 rat 0%. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung o mocy 2000 W z regulacją mocy w rączce i szczotką do parkietu za jedyne 279 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

chciałbym bez ciebie żyć. To dziś nasza piosenka dnia, Artur Rojek i Syreny. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest kwadrans po dziewiątej. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo serdecznie. Lubimy poniedziałki. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Za 5 minut cykl Słucham Wolność. Informator ekonomiczny Wiktora Legowicza za kwadrans. A przed godziną 10 Katarzyna Kłosińska. Co w mowie piszczy dzisiaj? Skąd się wzięło słowo sitwa? Płyty tygodnia. Jest o co walczyć w tym tygodniu. Przed południem The Black Keys, po południu Coldplay. Trójkowa powtórka z historii Magdy Jeton i Gabi Darmetko około 10.20. 10.45 to Ryszard Jaświński i fajny film. A po 11.00 instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Dzisiaj jest Dzień Dobrych Uczynków, nawet nie wiedziałem. Podwójne pasmo przenoszenia Michała Margańskiego około 11.30 i powieść przed południem. Tak będzie dzisiaj z nami do godziny 12.00. Nasza strona internetowa informuje Państwa o wszystkim. polskieradio.pl/trójka. Tam również pojawi się zestaw muzyki, jaka zagra do południa. No i stamtąd można oddać głosy na listę, między innymi na nową piosenkę dnia, na nowe piosenki dnia. Proszę popatrzeć, jest naprawdę w czym wybierać. Przed cyklem Słucham Wolność jeszcze jedna nowa piosenka z zestawu do głosowania Kasabian. I'm gonna keep. AZ Kasajbien, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę 20 po 9. Słucham. Wolność. Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy. Śpiewał Grzegorz Ciechowski z grupy Republika. Był rok 1998. Ja doskonale sobie przypominam, że kiedy pojawiła się ta piosenka na antenie radiowej, ja miałem wielką przyjemność rozmowy z Grześkiem o tej piosence właśnie. Mówi Piotr Baron. Czasem słyszę coś, z czym się nie zgadzam, mianowicie, że to był żart Grzegorza Ciechowskiego. Otóż ja uważam, że to jest bardzo poważna piosenka. Kiedy rozmawialiśmy z Grzegorzem, ja nie użyję tak ładnych słów, jakich on wtedy użył, ale on powiedział: Piotrze, przecież to jest tak, że niezależnie od tego, czy Grajek gra na weselu, czy Grajek jest otoczony najnowocześniejszym sprzętem i przekazuje jakąś ideę, to finalnie sprowadza się to do tego, że w końcu musi z tego być kawałek chleba, herbaty, cukru, czasem innych przyjemności. I ta piosenka pokazuje dla mnie to, że Grzegorz był odważny. On potrafił powiedzieć rzecz, która być może dla części środowiska, być może dla części odbiorców jest bardzo niewygodna. Oddajmy głos ówczesnemu basiście Republiki, Leszkowi Biolikowi. Powstawała płyta Republiki, płyta Masakra. Mieliśmy już część numerów i Grzesiek postanowił chyba zupełnie świadomie i z pełną premedytacją zrobić numer, który się będzie odwoływał do starej Republiki w sposobie grania na fortepianie. I Grzesiek mnie zaprosił na wino i miałem prywatny show, czyli po prostu leciał fortepian i to, co myśmy nagrali do numeru, a Grzesiek dał mi kartkę i kazał, mówi: masz tu, czytaj. Ja siedziałem z tą kartką, a on śpiewał mi za plecami. Szczerze mówiąc, moje pierwsze wrażenie było takie, że lekko się tego tekstu wystraszyłem. I to jest też coś takiego, co Grzesiek miał, że on był niezwykle odważny w swoich deklaracjach i też jakby jak wchodził w coś, co czasami wchodził, że tak powiem, przekraczał czerwoną linię, ale wiedział, dlaczego to robi i dotykał różnego rodzaju tabu. Jak żadna prostytutka, nic omuje, nigdy był stat, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Ta piosenka, żeby ją zaśpiewać i żeby zespół mógł ją wydać, była potrzebna wysoka wiarygodność zespołu. Powiedzmy, że artyści, którzy nie mają wiarygodności estradowej czy artystycznej, którzy na przykład śpiewają, że robią to dla pieniędzy, jest to deklaracja. Kiedy w tych czasach robiła to Republika, było w tym drugie dno. Jakiś rodzaj przekory artystycznej. Część odbiorców w Mamonie widziała komentarz do ówczesnej rzeczywistości, że oto w wolnej Polsce mieć stało się tak samo ważne albo ważniejsze niż być. Jak mówi Leszek Biolik, członkowie Republiki nie patrzyli na to w ten sposób, przynajmniej w chwili powstawania utworu. Jeżeli teraz się zastanawiam nad tym, to myślę, że faktycznie w jakiś sposób może mieć jakąś konotację do tego młodego, pazernego kapitalizmu w Polsce. Nigdy nie podchodziłem do tej piosenki z takim przeciwstawnym hasłem mieć czy być. I mnie się wydaje, że ta piosenka o tym do końca nie traktuje. Ta piosenka traktuje o tym, że żeby być, trzeba odrobinę mieć. I to żaden wstyd. Dla mnie ona jest ważna, dlatego że ja przez całe życie kieruję się taką zasadą, że trzeba ciężko pracować, żeby coś mieć. I ta piosenka częściowo dla mnie także o tym opowiada. Polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy.

Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, jest dobrze, nawet bardzo dobrze. 5 zł 21 groszy za litr benzyny 95. 5,34 to była najwyższa cena na mojej tradycyjnej trasie. No, niech pan mnie przechwali dnia, bo to tak rzeczywiście ceny są bardzo korzystne. Niższe aniżeli tydzień zobaczymy, temu. Zobaczymy, co będzie działo się dalej, no bo to właściwie trochę takich niepokojów geopolitycznych, które podbijają ceny ropy naftowej na świecie mamy. No, z drugiej strony jest taki sezon jednak na jeżdżenie, więc jest też sezon na droższą benzynę. Właśnie, to co pan mówi, zbliżają się wakacje, urlopy. Znaczy, to już jest w ogóle ten czas, kiedy ceny benzyny zaczynają rosnąć, bo to ludzie częściej jeżdżą. Z powodu lepszej pogody zobaczymy, co będzie dalej. Jak będą też reagować, czy nie usłyszymy za chwilę narzekania z drugiej strony, czyli z rafinerii. To znaczy? No, z rafinerii, że niskie marże i tak dalej. Że tracą. Tak? No wie pan, ceny benzyny w Polsce należą jednak do najniższych w Europie. To jest trzeba brać pod uwagę. Nie denerwuje słuchaczy. Tak się, ja rozumiem, że jeżeli chodzi o zasobność naszych kieszeni, to jest ktoś może mówić, że to jest drogo, ale w nominalnych wartościach to nie da się tego ukryć. Jest jednak tanio, więc jeździmy. A Towarzystwa Ubezpieczeniowe już w piątek odbierały zgłoszenia o szkodach, oczywiście spowodowanych ulewami. Ja tylko przypomnę, że w 2010 roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 2,5 miliarda złotych. I teraz uwaga, uwaga. Wiele osób chce się teraz ubezpieczyć, panie Andrzeju, kiedy słyszą o zagrożeniu. Kiedy słyszą komunikat właśnie, że... Czasami może być za późno. To ulewy i tak dalej. I trzeba pamiętać, że jednak większość towarzystw stosuje taką regułę, że dopiero po 30 dniach od podpisania umowy zaczyna to obowiązywać. Ale nie, ale nie wszystkie. Ale nie wszystkie, niektóre ryzykują. Niektóre ryzykują i od razu. Ponieważ to właściwie jest to jednak jakieś ryzyko, jeżeli ktoś podpisuje umowę ubezpieczeniową, kiedy zbliża się fala powodziowa, to wiadomo, że to może skończyć się dla ubezpieczyciela wypłatą odszkodowania. No więc, no tak, to można szukać, prawda, takich ryzykanckich ubezpieczycieli z jednej strony, z drugiej strony to jest tak, że dbajmy o mieszkania czy domy przez cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy widać już zagrożenie, bo możemy nie zdążyć, prawda, z odzyskaniem potem, z realizacją polisy. To na pewno, jednak ubezpieczajmy. Znaczy tam, no jeżeli nas stać na to. No oczywiście to jest. Tak, że to jest tak, że... A poza tym cały czas należy przypominać o tym, że w Polsce wciąż mało się mówi o sytuacjach takich, że są tereny, na których nie powinno być budowane. Albo budowa ze względu na właśnie na ryzyko zalewu. A niestety ludzie budują. Albo powinno być to powiązane właśnie z wymogiem odpowiedniego ubezpieczenia. No tak. Znaczy tak jest na świecie całym, w tym cywilizowanym świecie tak się robi, inaczej nie ma wyboru, bo inaczej państwo musi dopłacać na przykład, prawda, bo pan mówił o odszkodowaniach wypłacanych przez ubezpieczycieli, ale jeszcze pamiętajmy o różnego rodzaju kosztach ponoszonych. No oczywiście pomocy państwowej, jasne. W związku z tym i to jest, no to o tym trzeba pamiętać, żeby przynajmniej to ryzyko ubezpieczycieli, które na nas, również innych, na innych ludzi jest przerzucane potem wypłaty przecież, tak, żeby to zminimalizować. A teraz o tym, jak płacić za przejazd autostradą. Po weekendzie majowym przedstawiałem taki raport o bardzo różnych systemach opłat. Z tego raportu wynikało, że najlepszy to jest elektroniczny. Jak będzie dziś pan zajął się w swojej gazecie tym problemem? A co znaczy elektroniczny? Czy elektroniczny, gdyby było to, znaczy można sobie powiedzieć tak, mamy już elektroniczny system Viatol, który dotyczy ciężarówek, samochodów, a i autobusów przede wszystkim. Mogą z niego korzystać również samochody osobowe na tych paru, dwóch odcinkach autostrad płatnych, które należą do państwa. Ale to w związku z tym jest małe zainteresowanie. Niedzielny kierowca tego nie wykupi. nie wykupi i wymuszanie na przykład sprzedaży, na przykład jakieś, nie wiem, wprowadzenie przepisów zobowiązujących wszystkich do posiadania takiego urządzenia jest nonsensem ekonomicznym, bo ktoś by musiałby pokrywać, dopłacać do tych kosztów tych tysięcy, milionów takich urządzeń, które trzeba byłoby montować. W związku z tym to, co można zrobić, czy nasz problem polega na tym, że mamy oprócz państwowych autostrad, mamy jeszcze kilka odcinków autostrad zarządzanych przez koncesjonariuszy na podstawie różnych umów. Podkreślmy to, różnych umów. Znaczy, to jest nieprawdopodobne, że doprowadzono w Polsce do takiego chaosu prawnego, który teraz utrudnia w ogóle prowadzenie różnego rodzaju negocjacji, rozmów, nawet w tak prostej sprawie, bo to jest najprostsze rozwiązanie, żeby objąć pewną, wprowadzić pewną taką jednolitą sieć, czy też możliwość korzystania z jednej sieci poboru opłat od samochodów ciężarowych. To jest pan przypomina jeszcze winiety. No, wie pan, winiety są pomysłem, który budził wiele kontrowersji i budziłby wiele kontrowersji także teraz z wielu różnych powodów. Przede wszystkim z takiego właśnie znowu tych istnienia tych prywatnych koncesjonariuszy. Mhm. Gdybyśmy wprowadzili ryczałtową opłatę za korzystanie z dróg w niejednorodnych systemach, to trzeba komuś byłoby zapłacić odszkodowanie. To po pierwsze. A po drugie, żeby wprowadzać winiety, żeby winiety były skuteczne, musi być sieć autostrad jakaś taka spójna. Jeszcze tej sieci spójnej nie mamy. Ona się zbliża powoli, ale jeszcze jej nie mamy. Natomiast, ale jeszcze ważniejsze jest to, że trzeba byłoby kontrolować, czy tak naprawdę wszyscy wykupywaliby winiety. No tak, to prawda. Jeżeli akurat jest rozłożona sieć autostrad, to pomyślmy, ilu policjantów trzeba byłoby zatrudnić żeby do kontrolowania ustawić. Tych milionów no to na pewno. Samochodów. No więc koszty być może, skórka może jest niewarta wyprawki. Tak. Więcej na ten temat dziś o 18.45 zaprasza Paweł Sołtys. A sezon komunijny trwa, mówiliśmy już o tym w przeglądach prasy. Mianowicie o dużych prezentów komunijnych, zwłaszcza takich wręczanych przez osoby niespokrewnione, fiskus może zażądać podatku. A o wartościowych podarunkach fiskus zwykle się, panie Andrzeju, dowiaduje o tak zwanych osób życzliwych. Tak. No, życzliwi pomagają na całym świecie rozwiązać pewne problemy. W niektórych a tych osób życzliwych jest coraz więcej. Wie pan, jeszcze będzie więcej, jeżeli na przykład wprowadzą się takie przepisy jak w Stanach na przykład, że można za taką życzliwość dostać 1/3 nawet tych pieniędzy odzyskanych przez fiskus. No, co dopiero by się działo. Jak pan taką nagrodę ustali, no to będzie naprawdę życzliwych tłum. I to nawet nie anonimowych. Tak. Wtedy. Natomiast wracając do tego pierwszego, to trzeba uważać po pierwsze. Po drugie, ja trochę, wie pan, znaczy, ja jestem tak trochę, w ogóle nie rozumiem tych rzeczy. Znaczy, kiedyś dawno temu, może nie aż tak dawno temu, to jak na przykład dzieci przy okazji komunii dostawały zegarek buksiak, czyli powiedzmy sobie ludziom nieznającym się, że teraz bez kamieni, taką niemiecką rulę, czy polskie błoń. Pamiętam doskonale, bo właśnie taki zegarek dostałem. To było właśnie takim wielkim wyróżnieniem, wielką, prawda, frajdą i tak dalej. Zwyczajowym prezentem była książeczka do nabożeństwa, medalik i ewentualnie ten zegarek. Zegarek czy coś właśnie, nie wiem, czy lalka może dla dziewczyny. No może. No w każdym razie, jeżeli teraz słyszę czasami, że gdzieś tam w niektórych regionach Polski popularnym prezentem komunijnym jest kwad, tak, to prawdę mówiąc rzeczywistość zmieniła się w sposób tak niezrozumiały dla mnie, że nie potrafię tego w ogóle jakby skomentować czasami. Znaczy, kwad zupełnie mi nie pasuje do komunii. To na pewno. Już nie mówiąc o przyjęciach, jakie są wyprawiane, ale to jest osobna sprawa. To jest, powiedziałbym, kwestia rodziców już, ich mentalności, ale w ogóle kwad przy okazji komunii, czy to nie jest przypadkiem zaprzeczenie tej komunii? Ranking z Bloomberga o nietypowych prośbach gości hotelowych. Mianowicie, toaleta powinna być wypełniona wodą mineralną, zapewniona kąpiel w miodzie i podawanie wyłącznie prawych udek kurczaka. To mi się prawe udka kurczaka. No, jak ktoś może mieć awersję do lewicy, po prostu w ogóle generalnie, więc prawda, nie znosi tego. Ale no wie pan, to jest tak, że... A toaleta wypełniona wodą mineralną?

are the sultans. We are the sultans of swing. Maja 1978 roku zespół Dire Straits wydał swojego pierwszego singla, piosenkę Sultans of Swing, nagrana za 120 funtów w lipcu roku 77. Dopiero w 1978 została zauważona, zaczęło ją grać Radio Londyn, a potem rozpierzchło się na cały świat. Za 13,5 minuty 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Czy wyraz sitwa, oznaczający grupę ludzi, którzy są powiązani jakimiś nieczystymi interesami, ma związek z siecią? Bo przecież te ich powiązania to swego rodzaju sieć, pyta pan Janusz z Wrocławia. Rzeczywiście, mówimy sieć powiązań czy siatka szpiegowska, a zatem nazywamy jakieś relacje między ludźmi, posługując się metaforą sieci czy siatki. Jednak sitwa ma zupełnie inne pochodzenie. Bo wywodzi się ten wyraz z języka hebrajskiego, z którego przeszedł do jidysz, czyli języka polsko-żydowskiego, jako sitwes. Słowo to oznaczało spółkę i nie miało negatywnego nacechowania, które ma dzisiejsza polska sitwa. Nasza sitwa tak źle się kojarzy, a właściwie ma pejoratywny wydźwięk, dlatego że była używana w gwarze przestępczej i odnosiła się do wspólnych interesów, oczywiście nieczystych, właśnie przestępców. Funkcjonował wówczas, czyli na przełomie XIX i XX wieku, też rzeczownik będący dokładnym odpowiednikiem słowa żydowskiego sitwes, który oznaczał wspólnika. A zatem w gwarze przestępczej były dwa słowa, czyli sitwes, ono oznaczało wspólnika, oraz sitwa, ten wyraz oznaczał przedsięwzięcia, które złodzieje czy ogólnie przestępcy wspólnie podejmują. Przestępcy chętnie pożyczali słowa z języka jidysz, ponieważ ich język miał być tajny, niezrozumiały dla osób spoza środowiska, zresztą jest to jego cecha charakterystyczna i dzisiaj, i wyrazy używane przez polskich Żydów doskonale się do tego nadawały, bo brzmiały obco, niezrozumiale. Później sporo takich słów wydostało się z gwary złodziejskiej, czy nawet więziennej, czy ogólnie przestępczej i pojawiło się w polszczyźnie potocznej. Oprócz sitwy jest to na przykład ksywa, której pierwowzór widysz oznaczał korespondencję złodziei. Katarzyna Kłosińska, co w mowie piszczy? Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg.

So good.